Nothing comes. frontera dels Estats Units i Mèxic ha donat molta música i molt bona al llarg de la història. Selena Gomez and The Scent són un dels productes que ara mateix ens aportaven aquesta cançó anomenada Natural, i abans Katy Perry amb un dels èxits del 2010, la cançó California Girl. Seguirem amb més cançons, una d'elles és la cançó que ens aportarà en Jofre Bardagí, música de casa per tots nosaltres. Maleixo a tu i a la paciència, vivint sempre pendent d'on estaràs. Maleïda i maleïda Barcelona, aquest matí vol ploure i no plourà. Malgrat tot, perquè vaig estimar-te, sempre que apareixes em fas mal. Al cap de res tu tornes a amagar-te i et busco, i quan jo vull trobar-te ja has marxat. Tu ja has marxat. Tu ja has marxat. Perdre amb les teves ganes de jugar, haver-me dit vés-te'n a menjar merda. Escolta, seràs molt més feliç que al meu costat. Et maleeixo a tu i a la innocència, i maleeixo els que van venir després. Perquè si no ets budini, princesa, és que quan vull trobar-te s'escapar. Outside, nothing left, open and no música dels The Doors, també a través d'aquest programa, Moonlight Drive. Aquesta era una cançó que ens arribava des d'un àlbum recopilatori d'un documental, bàsicament, en tota la seva música, publicat aquest 2010 als Estats Units, When You're Strange, Songs from the Motion Picture, des de la pel·lícula dels The Doors. Sentíem el Moonlight Drive i abans, com us havíem presentat, una cançó d'en Jofre Bardagí, Mal de Houdini. Bones cançons, com sempre, i bons ritmes. La Berta, també, música en català, en Seràs tu. Donde estés hoy siempre, yo te llevo conmigo. Necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo, necesito de ti. Sabes bien cuidar. todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te voy a pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te voy a pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor. Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Pero no. Bueno, d'aquesta manera, i a més, sisplau, què més vols? És un noi galant. És en Marc Anthony, un artista amb molts i molts de talents. En Marco Antonio Muñiz, es deia ell. S'ha fet tot un nom dins el món musical. I a més, de pel·lícules també. Marc Anthony amb Te lo pido, por favor. I aquesta noia que ens acompanya ara és, per molts, la Miley Cyrus, i el seu pare, doncs, és això, el seu pare. Per nosaltres, per uns quants de la meva generació, ella és la filla d'en Billy Ray Cyrus. Miley Cyrus en When I Look at You, quan et miro. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song, a beautiful melody. When the night's so long, 'cause there is no guarantee that this life is easy. Falling apart when there's no En tu casa. escoltant Musicòpolis, la capital de la música tradicional amb Olga i los Ministriles. Es diu Cimbrea. Rafael Corbí, com sempre, al vostre costat.